Чи знаєте ви, чому світ звеселився? Чи знаєте ви, чом співає земля? В місті Вифлеємі Христос народився. Лежить в бідній стайні святе немовля. В місті Вифлеємі Христос народився. Лежить в бідній стайні святе немовля. Чи бачили ви ясну зірку на небі? Чи чули ви радісний ангельський спів? Сьогодні, Ісусе, спішать всі до тебе, бо ти прийшов в світ і усіх нас простив. Сьогодні, Ісусе, спішать всі до тебе, бо ти прийшов в світ і усіх нас простив. Святе і велике Господнє дитятко, приніс ти нам найвеселішу з новин. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Ми будемо жити, Ісусе, з тобою, віднині усе наше горе пішло. Наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло. Наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло. Ми вам сповістили цю радість велику, нема вже печалі Господь на землі. Він буде із нами віднині до віку, усі ми Христові дорослі й малі. Він буде із нами віднині до віку, усі ми Христові дорослі й малі.